هزار هزار تا عاشق و جان فدا کردم، از من تو را گرفتن سر به هوا کردم، خانید خرابای دل تو را خرابا کردم، خانید خرابای دل تو را خرابا کردم. هزار هزار تا زنجیر، هزار هزار تا زنجیر و دست و پای کردم، با آن همه محبت چه زود رها کردم، خانید خرابای دل تو را خرابا کردم، خانید خرابای دل تو را خرابا کردم. هر بلایی که سر آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. هر بلایی که سر آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. ساده بودی دل من، چی زود آسان شکرستی. دیدی که نقشه های تا نقشه براب کردن، دل های هر دوی ما را جام شراب کردن. هزار هزار تا زنجیر، هزار هزار تا زنجیر با دست و پای کردن، با آن همه محبت چی زود رهاد کردن، خانید خرابای دل تو رم خراب، خانید خرابای دل تو رم خراب کردی. هر بلایی که سرم آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. هر بلایی که سرم آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. ساده بودی دل من، چی زود آسان شکستی. دیدی که نقشه های تا نقشه براب کردن، دل های هر دوی ما را جام شراب کردن. هزار هزار تا عاشق، هزار هزار تا عاشق با جان فدا کردن، از من تو را گرفتن سر به هوا کردن، خانید خرابای دل تو را خراب، خانید خرابای دل تو رم خراب. هر بلایی که سر آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. هر بلایی که سر آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. هر بلایی که سر آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. هر بلایی که سر آوردی تو آوردی، تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی. مشکل.